cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 29 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Trwają badania w kopalniach, stąd wyższy wynik zachorowań na koronawirusa. Tak o ponad 500 zakażonych, mówi wiceminister zdrowia. Złapano motocyklistę, który potrącił w Olsztynie 6-latkę na rowerze i odjechał. Odpowie za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Strażacy wyjeżdżali 50 razy po nocnych burzach na Mazowszu. Wpływ na liczbę zakażonych mają ogniska w trzech kopalniach. Tak o nowych danych o zachorowaniach na koronawirusa mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przypomnijmy, dzisiaj potwierdzono 512 zakażeń. Powtarzamy, że ze Śląska jeszcze do końca tego tygodnia w raportach będzie dość dużo przypadków zakażenia koronawirusem, ponieważ cały czas trwają badania przesiewowe. Wczoraj zakończyły się badania w Silezji, dzisiaj i jutro jeszcze trwają badania w kopalni Bielszowice, stąd do końca tego tygodnia będą jeszcze raportowane pozytywne przypadki, więc musimy się spodziewać, że tych zakażeń będzie w Polsce około 400 do 500. W ciągu ostatniej doby na Śląsku potwierdzono ponad 180 zakażeń. Dużo było też w Małopolsce, ponad 100. Policjanci ustalili, kim jest motocyklista, który na pasach w Olsztynie potrącił 6-latkę na rowerze i odjechał. Przesłuchano go, złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy. Stwierdził, że po tym jak potrącił 6-latkę, sprawdził, czy nie potrzebuje ona pomocy i dopiero odjechał. Na nagraniu widać, jak podnosi rowerek z ulicy i udaje się z nim w kierunku pobocza. Okazało się, że 36-latek w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę motocykla, bo nie ma uprawnień, a motor nie miał tablic rejestracyjnych. Mężczyzna odpowie między innymi za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu grzywna do 5000 zł i zakaz prowadzenia pojazdów. Strażacy wyjeżdżali 50 razy po nocnych burzach na Mazowszu. Mimo ostrzeżeń drugiego stopnia w regionie, burze były dość łagodne. Te burze wyglądały groźnie, a skończyło się dość spokojnie, bo zaledwie 50 interwencji, jeżeli chodzi o silny wiatr i opady deszczu. Z tego 45 interwencji to jest właśnie silny wiatr i najwięcej w Warszawie 12 zdarzeń tego typu, czyli połamane gałęzie. Mówił Karol Kieszkowski z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. O wiele gorzej było w Łódzkiem. Tam uszkodzonych zostało 40 budynków. Z jednego wiatr całkowicie zerwał dach. Nikt nie został ranny. Dzisiaj także mogą pojawiać się burze. Więcej za chwilę w pogodzie. Jeśli ktoś myślał o wypoczynku w Gruzji, to nie w te wakacje. Aż do września kraj nie otworzy granic dla turystów z Polski i większości państw Unii Europejskiej. Wyjątkiem są jedynie turyści z Francji, Niemiec, Litwy, Łotwy i Estonii. Pozostali po przylocie będą musieli przejść dwutygodniową kwarantannę. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Gruzińska Agencja Lotnictwa Cywilnego wstrzymała do 31 sierpnia międzynarodowe loty do i z Gruzji. Gruzja na razie będzie utrzymywać stałe połączenia lotnicze jedynie z Paryżem, Monachium i Rygą. Obywatele i stali rezydenci Francji, Niemiec, Łotwy, Litwy i Estonii mogą podróżować do Gruzji pod warunkiem, że przed wylotem zrobią test na obecność koronawirusa. Na liście kilkudziesięciu krajów, których obywatele mogą przylecieć do Gruzji, ale będą musieli przez 2 tygodnie pozostawać w kwarantannie, są m.in. Polska, Włochy, Cypr, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Chorwacja i Rumunia. Z obowiązku dwutygodniowej kwarantanny zwolnieni są przedstawiciele oficjalnych delegacji i przedsiębiorcy podróżujący w ważnych interesach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po blisko 39 latach panowania i 6 latach emerytury były hiszpański król planuje emigrację. Syn Juana Carlosa, czyli obecny monarcha, nie mówi nie, bo za królem ojcem ciągną się skandale korupcyjne. W studiu ze mną jest Piotr Jaśkowiak. Dzień dobry. Powiedz, co o wyjeździe monarchy na emeryturze piszą hiszpańskie media. Ponoć jego królewska mość już ogłasza wśród wysoko postawionych przyjaciół, że nosi się z zamiarem opuszczenia kraju. To oznaczałoby, że sam będzie się musiał zatroszczyć o własne utrzymanie, bo w tej chwili pobiera z kasy państwa 195 tysięcy euro rocznie. Ale to pewnie nie będzie dla niego problem. A dlaczego? W ubiegłym miesiącu zaczęło się śledztwo w sprawie łapówek, jakie miał brać król przy przetargu na budowę szybkiej kolei w Arabii Saudyjskiej, w którym brały udział hiszpańskie spółki. Według prasy Juan Carlos za 2 miliony euro kupił luksusowe apartamenty w Szwajcarii, a miała mu w tym pomagać pewna niemiecka arystokratka, z którą monarchę łączyła bardzo prywatna relacja. Jego syn, obecny król Filip VI, robi co może, by zdystansować się od ojca, więc zapewne jego wyjazd przyjmie z ulgą. No i tą relacją kończymy. Serwis Trójki, następny za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. przy granicy z Ukrainą będzie dzisiaj najcieplej, nawet 28 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju od 21 do 24. W zachodniej połowie może pokropić, a we wschodniej nawet ulewy. Ostrzeżenia najniższego stopnia przed burzami wydano dla Podkarpacia i Lubelszczyzny oraz południowej części Mazowsza. Uwaga, może mocno wiać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips. System LatteGo za 1999. Taniej o 300 zł. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Magiczne wyspy, starożytne zabytki, słoneczne plaże i świeże owoce morza. Teraz polskie linie lotnicze LOT oferują bezpośrednie połączenia do Grecji już od 99 zł w jedną stronę. Wybierz jedną z 11 greckich destynacji. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50? Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert kupuj taniej w zestawie do minus 77%. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna First Wojtkowska, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na spotkanie z panem Sułkiem. Okazuje się, że pan Sułek ma marzenia. Trudno jednak stwierdzić, o czym właściwie marzy. O sławie, pieniądzach, a może o podróżach. Tego dowiemy się z dzisiejszego odcinka. Otrzymamy też odpowiedź na pytanie, które nurtuje wielu z państwa od lat. Pytanie zasadnicze, jeśli chodzi o zrozumienie przekazu serii Kocham Pana, Panie Sułku, a mianowicie dziś dowiemy się, jak na imię ma pies gajowego Maruchy. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham Pana, Panie Sułku. Odcinek 291. Ale ciemno. Zachmurzyło się na dobre. Zupełnie jak w jakiejś norze czy jamie, jak borsuki żyjemy. Ale przynajmniej jest przytulnie. Lubię takie dni jak dzisiejszy, kiedy nie ma nic do roboty i człowiek może sobie posiedzieć i pogważyć. Wystarczy znaleźć sobie jakiś miły temat do rozmowy i już. To naprawdę nic nie kosztuje. Kiedy dwoje ludzi ma sobie jeszcze coś do powiedzenia, nie jest źle. A nawet wręcz przeciwnie, prawda? Prawda, panie Sułku, kochany? Cicho. Dobrze, możemy pomilczeć. Czemu nie, jak pan woli? Hej. Hej. No i dobra. Bynajmniej. Co najmniej. I w ogóle jak najmniej. Jak najbardziej. Życie, życie. Ja cię... Albo ty mnie. No co? A co nie wolno? Palmy, kraje, wyspy, półwyspy. A co pan, panie Sułku, kochany, taki dzisiaj rozmarzony? Ja? No przecież nie ja. Cicho. A co to, pomarzyć sobie już nie wolno? No. owszem, wolno, wolno. A nawet trzeba. Marzenia, tak mi się przynajmniej wydaje, to największy przywilej człowieka. I psa. Psa? Psa. Pies gajowego Maruchy. Nic tylko marzy. Ciekawe oczy. Żeby go gajowy spuścił z łańcucha. A skąd pan wie, że on o tym marzy? Bo go gajowy spuszcza, gna do lasu i wraca za 2 tygodnie. A potem od nowa gajowy go wiąże i pies marzy. Fujarek się nazywa. Ojej, pies gajowego Fujarek? Fujarek. Dziwne imię, jak na psa i w ogóle. Bardzo możliwe, Fujarek. Oj, życie, ja cię. A co, nie wolno? A pan, aktualnie, o czym pan marzy, panie sługu kochany? Cię. No, mnie pan może powiedzieć. Znudziło mi się siedzieć tu tak z panią na kupie przez zimę. O, bardzo mi przykro. A mnie też. I dlaczego niby na kupie? Jest nas raptem dwoje. Wystarczająco, aż nadto. A stodoła jest dosyć obszerna. Możliwe, ale mnie tutaj jest za ciasno i w ogóle zima jako taka mi się nie podoba. Zimno jest tutaj. Gdzie? W Polsce. No, taki już klimat. Żeby go pokręciło. Nie wszędzie tak jest. No pewnie, że nie wszędzie. Tu się nigdy nie ociepli. Co przyjdzie zima, to zimno. No takie mamy położenie geograficzne. No niestety. Ja w każdym razie dłużej tego nie wytrzymam. Zdechnę od tego. A jakie pan widzi inne rozwiązanie? Wyjechać. Tylko wyjechać. A dokąd niby mamy wyjechać? Nie my, tylko na razie ja. A ja? No pani sprawa. A ja tu sama nie zastanę, zwłaszcza na zimę. Ja też. Ja też. To co robimy? No, trzeba się spokojnie zastanowić. Proszę bardzo. A może póki co zrobiłabym panu na drutach sweterek? Po co? No od razu byłoby panu cieplej. Sweterek, nauszniki, rękawiczki, ohyda. Ale cieplej. Nie będę niczego takiego na siebie wkładał. Nie mam zamiaru wyglądać jak parciany worek z kartoflami w kącie. Ale ciemno, ale chmury. Wyjeżdżam stąd w jasną i niespodziewaną cholerę. Taka jest prawda. A przejdzie pan. Nie przejdzie. Przejdzie. Przecież między nami mówiąc, nie po raz pierwszy wybiera się pan w podróż. No i co z tego? No to, że na ogół panu po jakimś czasie przechodzi i dalej mieszkamy tak, jak mieszkamy. W tym zimnym, lodowatym, zachmurzonym kraju, w tej brzydkiej okolicy, w tym lasku wolskim, w którym tylko same puszki po konserwach i butelki w naszej stodole z ubikacją na podwórku. Żeby chociaż ubikacja była wewnątrz, a nie na zewnątrz. W ogóle nie chce się wychodzić. Chociaż się chce, a się nie chce. Z jednej strony się chce, a z drugiej się nie chce. I tak w kółko, to można oszaleć. Cicho. A to tylko kwestia funduszy. Nawet Marucha w gajówce ma elegancką łazienkę z linoleum i brodzikiem. A my jak jakieś dzikusy kąpiemy się w bali. A pan to raptem raz na pół roku. A i to za często. A nie powiedziałabym. Jednak higiena osobista świadczy o kulturze człowieka. Jeszcze na razie mydło mamy. No i co z tego? No właśnie nic. Strasznie się pani ostatnio zrobiła pyskata. Ja? A ja? Zamiast siedzieć cicho, staje się pani odzywa i odzywa. No bo rozmawiamy. Trudno się nie odzywać, kiedy się rozmawia. Szkoda, że nie jest pani Arabką. Dlaczego? Zasłoniłoby się pani twarz matą i po snickersach. Cisza, spokój. Jak na Florydzie. Żyć, nie umierać. Co pani robi przy tym oknie? A wyglądam sobie. No i jak? A niech pan tu do mnie przyjdzie, to pan sobie sam popatrzy. No ja mogę przyjść, no co? No i co? Widzi pan? Co? No tę chmurkę. Nie. Oho, zaraz wyjdzie za niej słoneczko. Gdzie? No jeszcze tylko tę chmurkę wiatr przegoni. Którą? No tę w kształcie wielbłąda. Raczej babuta. O, dwugarbnego. Dwugarbnego. Nie będę się spierała. Bo tu nie pralnia. Widzę, że pomału odzyskuje pan właściwy panu usposobieniu wigor i dobry humorek. Słońce wyszło. Nareszcie. wreszcie. Od razu robi się jakoś inaczej. Co pan wyprawia? Ojej, pan suku jedyny, no co pan? A co? No pan mnie klepnął. Żartowałem. A nie, no mnie to wcale nie przeszkadza. No być może nie jest to specjalnie wytworny obyczaj, ale jednak świadczy o jakimś, no czy ja wiem, zainteresowaniu. Bo tak przy tym oknie się pani wypięła, tak mi jakoś samo się klepło. Klepnęło. Cicho! O! Słońce! Niech pan tak nie krzyczy, spokojnie. Ojej! Znowu pan to zrobił, o mamo! Cicho! Zaczyna mi się tutaj u nas jednak podobać. To jest jednak piękny kraj, to jest słoneczny. Nigdzie stąd się nie ruszał, nigdzie nie wyjeżdżał, cholera jasna. Słowo honoru, cicho. Tymczasem gajowy Marucha klepał w tyłek Cypisa, bo był z niego kawał urwisa. Do usłyszenia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie, bez względu na wszystko nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze, to oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medycynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13:16. Zapraszam zatem na powtórkę z rozrywki. A z nami w studiu jest redaktor Marcin Wolski. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie, wyjątkowo w środę, ale mam nadzieję, że wrócimy do wtorków za dwa tygodnie. Na pewno. Co pan przygotował tym razem? No, sięgnąłem do czasów, kiedy jeszcze nie byłem aktywnym uczestnikiem sceny estradowej, po kabaret Wagabunda, kiedyś niesłychanie słynny, który powstał w okresie popaździernikowej odnowy, stworzony przez satyryka krakowskiego Karola Szpalskiego, którego też znałem jako kolegę z Łam Pisma Szpilki, nie poznałem go osobiście, oraz przez Lidię Wysocką, ale o niej opowiem szerzej, kiedy posłuchamy piosenki w jej wykonaniu. Bardzo proszę. Starczy ci sił, choćbyś twardy jak stal nawet był, bo silniejszy niż stal jest ten smutek i żal, co ci serce omotał. Mocniejsze niż gniew jest szaleństwo, co weszło ci w krew, a szaleńsze od krwi i czerwieńsze od krwi jest miłosna tęsknota. Nie starczy ci sił, choćbyś bronił się przed nią i krył, gdy zapuka do drzwi, gdy zaszumi we krwi, wrócisz do mnie kochany. Słuchaj, i w moim sercu jest tęsknota i mrok. Słuchaj, i mnie się dłuży każda chwila jak rok. Słuchaj, jeżeli dziś nie przyjdziesz do mnie, spróbuję wzgardzić i zapomnieć, lub sama zrobię pierwszy krok. Tam na da, da. by zapomnieć, żeś drogi mi był. Bo silniejszy niż stal jest ten smutek i żal, co mi serce omota. Mocniejsze niż gniew jest szaleństwo, co weszło mi w krew, a szaleńsza od krwi i czerwieńsza od krwi jest miłosna tęsknota. Lidia Wysocka, tak? Jedna wielka, wielka dama polskiego kabaretu, jeszcze nawiązująca, jak to słyszeliśmy, do tradycji międzywojnia, ale jednocześnie doskonała organizatorka. Ja ją bardzo dziwnie poznałem, bo przez pewien czas znałem ją, jak to powiedzieć, jako kamieniczniczkę. Wynajmowała po prostu pokój mojej koleżance z zespołu Iwonie Zwoźniak, siostrze Jacka Zwoźniaka, i zawsze o niej słyszałem różne historie. Wreszcie poznałem ją osobiście i pamiętam taką rozmowę trochę zaskakującą, że jest bardzo podniecona, bo wyjeżdża na koncert. Ja mówię, a dużo ma pani koncertu? To już była bardzo wiekowa pani. Ona mówi, no, w tym roku miałam już 3. No i ja sobie przypomniałem te czasy waga bundy, kiedy rocznie taki zespół to dawał gdzieś pewnie 500 koncertów w kraju i za granicą, ponieważ był to zespół najczęściej jeżdżący do Stanów Zjednoczonych, przeważnie na zaproszenie impresario wojewódzki. Potem spotkałem ją jeszcze raz. Zadzwoniła do mnie, kiedy byłem szefem radiowej Jedynki, z taką propozycją, że może robiłaby dla nas Jedynki polityczne felietony. No trochę się zdumiałem, że starsza pani chce taką niewdzięczną działkę jak współczesna polityka, ale pojechałem do niej, do Konstancina, duży, trochę zaniedbany dom ze starymi meblami, tam zaczęliśmy rozmawiać i ona nagle tak przenosa się w przeszłość. Nagle opowiada, że kiedyś Julian Tuwim przysłał jej po koncercie tam ileś, już nie pamiętam ile, róż. No i potem mówi, to właśnie ta kanapka tutaj zawiesiła głos. Ja mówię, pani Lidio, a gdyby pani zechciała to wszystko nagrywać, to byłby nie współczesne felietony o polityce, która jest ogólnie rzecz biorąc marna, tylko niech pani dzieli się swoimi wspomnieniami o tamtych ludziach, o tamtych czasach. No ona powiedziała, że się zastanowi, ale chciałaby felieton. No i tak żeśmy rozmawiali, potem już przestałem być tym szefem, nikt tego tematu nie podjął, no a później artystka odeszła. No nie wspominam ją niesłychanie sympatycznie, tym bardziej, że miała jeszcze oczywiście, jak na kabarecie, gdzie zawsze stało znakomite poczucie humoru. Ale, co jest istotne, kabaret Wagabunda nie był taką formacją, jak powiedzmy kabaret Szpak, czy Siedem Kotów, czy Owca, skonstruowaną dla grania w jakimś miejscu w Warszawie. Nie, to był par excellence kabaret objazdowy, ale skupiający gwiazdy tamtej epoki i co ważne, sięgający natychmiast, jak się pojawiło coś nowego, młodego, zdolnego. Tak było z święcącym właśnie pod koniec lat 50. kabaretem, czy raczej teatrem, czyli bimbomem gdańskim, z którego oczywiście natychmiast pozyskano dla Wagabundy i Zbyszka Cebulskiego, i Bogumiła Kobielę, i Jacka Fedorowicza, którego za chwilę usłyszymy. Ale wcześniej może poradnik językowy Małeckiego. Dobrze, w porządku. Ja już jestem myślami dalej, bo tworząc tę arkę przymierza między starymi i nowymi laty, chciałem powiedzieć, że byli młodzi, ale były te tuzy znakomite, trochę starsze, gdzie mistrzem nad mistrze, nigdy nie wiedziałem jak to robi, mimo że sam napisałem potem parę tysięcy wierszyków, Marian Załucki, który inteligencję łączył z niebywałą śmiesznością. Zapraszamy na jego poradnik językowy. Proszę Państwa, w związku z wyjazdem do Ameryki napisałem dzieło naukowe. Poważnie. Jest to poradnik językowy dla odwiedzających Warszawę Polaków z Ameryki. Iżby mógł coś zrozumieć z tej współczesnej mowy, emigrant po naszemu rodak dewizor. Bo w tej dzisiejszej polszczyźnie co krok tu polapka, czyli tak zwane robienie wariata. Na młodą cizie mówi się babka, na garsonierę mówi się chata. Przy czym z babki w chacie Wtedy masz pociechę, gdy cizia jest fajowa, czyli babka w dechę. Taki zaś ruch ręką wyraża świadomie, że dama na najwyższym światowym poziomie. Nie dajcie się omamić czułych słów urokiem. Na przykład tata z mamą to spirytus z sokiem. A czyniąc te mikstury, dbają polskie dziadki, żeby więcej w niej było ojca niż matki. O pół litra się mówiło kiedyś w dawnych czasach, dziś już muzykalnie, mówi się pół basa. Co luźny ma tylko związek z nową, co dopiero uroczyście otwartą warszawską operą. Również hale w piekarniach dzisiaj się nie szuka. Hala to rzecz duchowa. Film, powieść lub sztuka. Nie należy jednakże, gdy sztuka wspaniała, zginać ręki z zachwytem, mówiąc taka hala. Kiedy zjeść coś zapragniesz, bowiem pora już ta, mówisz damie wytwornie, rzuciem coś na ruszta. Przy czym wiedz, że trucizna taka zwykła to lizol, ale to, co w orbisie podają, to bryzol. I mylić nie należy. Całkiem różna treść, można śmiało wtrajać, wtrząkać, czyli jeść. Słowo truci dziś inaczej, rozumie warszawiak. Nie ten truje, kto karmi, ale ten, co przemawia. Więc gdy ci przypadkiem truje jakaś postać, że w Warszawie wszystko można teraz dostać, odpowiedz, mowa trawa, nie daj się ogłupić, dostać nic nie można, wszystko trzeba kupić. I tu do najważniejszej przejdziemy z gramatyk, czyli do najczystszej poezji języka. 10 zł to dycha, 1000 zł to patyk, a 500 to brudas względnie półpatyka. Czasami przez uprzejmość i życzliwość bez miary przyjmuje się też zielone, czyli zwykle dolary. Jeśli idzie o pieniądz, to panuje zasada, że jak jest, to w porządku, czyli mucha nie siada. Gdy jest forsa, jest cizia i szkło, czyli flachy, i zabawa do rana, czyli ubaw popachy. I wdechowy uciechy, i kuszący uśmiechy, i choć cizia za budkę, skrzyżujemy udechy. Bez pieniędzy natomiast chodzisz smutnym obliczem, bo jak mówią w Warszawie tuż pod Mickiewiczem, wysiadka, czyli krewa, czyli leżem i kwiczem. Dziękuję. Podchodzą do drzwi, są tuż, tuż. Jeszcze tylko kilka sekund wyszli już, kiedy starych nie ma w domu. Zaproszonych kilka ślesz, sam najlepiej wiesz już komu. Czy ja wiem, z kim grzeszyć chcesz, kiedy starych nie ma w domu. Mówisz głośno, prężysz tors, w lustrze już nie pokryją mu szczelnie, wypchniesz torsem kors. Siadasz w ulubionym fotelu staryku, oglądasz niedozwolonych dawnictwa. Wyciągasz dżin przygotowany na urodziny cioci i dolewasz wody, żeby się zgadzało z kreską. Łapie się w pół, włazisz na stół, ponieważ nie wiesz, po co wlazłeś, skaczesz w dół, kiedy stary chyba w domu. Sam już nie wiesz, co byś chciał, jak to wykorzystać moment, uszczknąć dżinu czy też ciał. A co na to nasi najmłodsi milusińscy? Kiedy starych nie ma w domu, firaneczki sobie tniesz, z biblioteczki kilka domów, na podpałkę możesz też. Gdy do domu wrócą starzy, młódź usłyszy bramy trzask, gdy wrócicie już z wojaży, dzieci będą grzecznie spać. To był

Pytanie było o, kto pisał teksty do Wagabendy. Bardzo różnie. Czasami byli to artyści, którzy sobie sami tworzyli, w wypadku takich branych z kabaretu jak Jacek Fedorowicz. Poza tym było wtedy mnóstwo autorów zawodowych trudniących się pisaniem monologów. To nie była, czy tekstów piosenek. To jeszcze się wtedy dzieliło. Wtedy był literat, który pisał, a wykonawca, który wykonywał. Później to się już pozmieniło, że tekst teściowy i muzyka szwagra. No to, ale to inne czasy. My w tej chwili jesteśmy w latach 50., w latach, no, najlepszym wypadku 60., zahaczając z wolna o lata 70. O ile początek Wagabundy jest dość łatwy do ustalenia, ja nie wiem, kiedy on nastąpił, kiedy nastąpił koniec, bo to były różne mutacje. Może te trzy koncerty, o których wspominała pani Lidia Wysocka, to właśnie była ta końcówka tego przedsięwzięcia. Tak to już na świecie bywa. Mówiliśmy o wielu znakomitych gwiazdach, które oczywiście były brane z typowego kabaretu, ale również z wielkiej estrady. I na przykład kiedy wyjeżdżano na występy do Stanów Zjednoczonych, to nie mogło na przykład zabraknąć takiej gwiazdy jak Maria Koterska wtedy. A proszę powiedzieć, tak. czy Wagabunda był jakąś wizytówką PRL-u w wczesnych latach, że chętnie go wypuszczano? Pewnie tak, poza tym był sprawdzony impresario, sprawdzony był organizator, czyli pan Furman, więc wydaje mi się, że tak. No. Poza tym proszę zauważyć, że to był specyficzny target. To nie były czasy, kiedy polski artysta mógł przebić się na rynek ogólnoświatowy. To był wyjazd do Jackowa w Chicago i Greenpointu w Nowym Jorku. To były występy dla Polonii i to zwykle tej Polonii starszej. To nie są te czasy, kiedy dzisiaj Polacy to są inżynierowie, architekci, lekarze, i tak dalej, i tak dalej. Nie, to byli raczej ludzie biedniejsi, z trudem utrzymający się na powierzchni życia, jednocześnie niesłychanie spragnieni kontaktu z polskością. No i to była, jak to się mówi, frekwencja tych koncertów, ogromnie ciepło przywitająca tych. Oczywiście byli to ludzie z gruntu antykomunistyczni, tyle że artyści wiedzieli, ile im wolno i za bardzo tej cienkiej, czerwonej linii nie przekraczali. Więc tak to wyglądało, ale zacząłem mówić o gwiazdach. Może poszukamy jakiejś piosenki kultowej z tamtych czasów Marii Koterskiej. Może Brzydula i Rudzielec? Na przykład. Ciągle idą za mną ślad, wierniejsze od psa, te krótkie słowa dwa. Brzydula i Rudzielec, Niwnica znaczy wiele, Niwnica, a spróbujcie raz być Brzydulą, tak jak ja, bo ja mam włosy rude. Nie liliane, nie kasztan, nie machoń, tylko rude, po prostu rude, jak lisia skórka latem. Nikt nie pamięta mego imienia, za to Brzydulę każdy dobrze zna. Od wielu lat już nic się nie zmienia, nawet mój chłopiec nazywa mnie tak. Brzydula i Rudzielec, Niwnica znaczy wiele, Niwnica, a spróbujcie raz być Brzydulą, tak jak ja. Po prostu ślad, wierniejsze od psa. Te krótkie słowa dwa, brzydula i rudzielec, niebnica znaczy wiele, niebnica. A spróbujcie raz być brzydulą, tak jak ja, bo ja mam włosy rude. Niebiedziane, nie kasztan, nie machoń, tylko rude, po prostu rude, jak lisia skórka latem. Nikt nie pamięta mego imienia, za to brzydule każdy dobrze zna. Od wielu lat już nic się nie zmienia, nawet mój chłopiec nazywa mnie tak. Brzydula i rudzielec, niebnica znaczy wiele, niebnic. A spróbujcie raz być brzydulą, tak jak ja, bo ja mam włosy rude. Nie miedziane, nie kasztan, nie machoń, tylko rude, po prostu rude, jak lisia skórka latem. No i wspomnieliśmy o tych wyjazdach zagranicznych, które były rzeczywiście taką najwyższą nagrodą dla artysty, który mógł wyjechać, przewietrzyć się, zobaczyć świat, który oddalał się od nas w szybkim rytmie, no i tempie, i jeszcze oczywiście dorobić. Przy czym te pierwsze wyjazdy, to one były statkiem. To się płynęło batorem do Kanady, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych. Później, co widzimy już w kolejnych filmach z cyklu, sami swoi latano samolotem, ale to już były jak gdyby późniejsze czasy. Mogę spytać o jedną rzecz? Tak. Słyszałem, że artyści polscy w tamtych czasach jeżdżący za granicę oszczędzali każdego dolara. To było tak, że całe walizki puszek, kiełbas, oby tylko nie wydać. Oczywiście, te bardziej, bo cały czas sam to przeżyłem. Jeszcze pierwszy wyjazd mój do Kanady w 1988 roku był, kiedy tutaj trwała komuna i rzeczywiście przelicznik był zabójczy. No, nie będę wymieniał, jaka artystka żywiła się jedzeniem, karmą dla kotów, a miałem osobiście kolegę w zespole, też nie będę robił donosu, któremu na 14 dni pobytu w Kanadzie żona przygotowała kanapki i ponumerowała. Ale z tym, że oczywiście zwykle było tak, że śniadanie było w hotelu, w związku z tym dało się wyżyć, zjeść na zapas. No, obiadu raczej nie było, ale za to na kolację jakiś polonus przeważnie zapraszał. Więc tak to wyglądało, aczkolwiek te zderzenia z innym światem, to też jest temat na osobną rozmowę. My i światowa cywilizacja, zresztą takie rozterki opowiedział w swoim monologu jeden z nabytków Wagabundy, wtedy u szczytu popularności, Bogumił Kobiela, który, jak pamiętamy, zmarł przedwcześnie w wyniku wypadku samochodowego. Bogumił Kobiela, monolog, winda. W Nowym Jorku tam są wspaniałe windy automatyczne, prawie takie jak tutaj u nas na ścianie schodniej w tych wysokościowcach. To znaczy, że się naciska guzik i winda idzie albo do góry, albo na dół. Jest już z góry zdeterminowana tym guzikiem, który jest naciśnięty. Ona ma tylko jeden ruch, w dół albo w górę. I pewnego dnia zorientowałem się w pokoju, że nie mam paszportu. Obłęd w oczach. Szukam wszędzie po wszystkich, nie mam paszportu. Przerażony, lecę, jeszcze ostatnia szansa, a to było raniuteńko, w piżameczce się obudził. Lecę do kierownika i Wojtka Furmana, do drugiego pokoju, jeszcze ostatnia szansa, że może w smokingu został ten paszport. Wpadam do niego w tej piżamie, to jest piętro wyżej, ale w panice, nie orientuję się, że lecę boso i w tej piżamie. Wpadam do pokoju, mówię: Wojtek, paszport mi zginął. Gdzie? No ja nie mam. Zobacz jeszcze może smokingu. I jest paszport. No więc kłopot z głowy, ale wtedy orientuję się, że jestem w stroju nie bardzo nadającym się na spacer po hotelu. Ale myślę sobie tak, wyczekam, tutaj ta winda za chwilę będzie zjeżdżać, otworzy się, to ja siup to jedno piętro do góry sobie podjadę. I tak zaczekałem w drzwiach, zrobiłem szpareczkę, widzę, winda podjechała, zatrzymała się, ja hop do tej windy. No i już szczęśliwy, drzwi się automatycznie zamknęły i winda ruszyła. Tylko ruszyła na dół. A jak taka winda ruszy, to już nie ma siły. Krzyczę, wołam, tupie, nic. Idzie winda, a ja w piżamce, boso. A ta winda coraz niżej, wreszcie zjeżdża na parter. Drzwi się majestatycznie rozchylają. Tam już bardzo eleganckie, wytworne towarzystwo jedzie do kawiarni, tam na 30 któreś piętro. I zdumionym ich oczom okazuje się samotny Polak w piżamce, w paski. Bez pantofelków, z bosymi stópkami. I teraz Amerykanie są bardzo tolerancyjni, dużo widzieli prawdopodobnie, więc tak chwilka konsternacji, ale wreszcie tak zrobili miejsce, że pewnie coś się ważnego stało, że może ja chcę wyjść czy wylecieć. No ale przecież ja nie mam żadnego powodu wychodzić na hol, na grę hotelowy, na parter, więc sobie stoję w tej windzie. Oni patrzą na mnie, ja na nich, a ja sobie i pośpiewuję. Wreszcie ktoś tam przełamał te bariery milczenia pomiędzy nami, wkroczył do windy pierwsza osoba, druga, trzecia. Wsunęły się wszystkie do windy i zrobiło się takie kółko wokół mnie. Szalenie wytworni Amerykanie zaczęli rozmawiać na obojętne tematy, a ja samotny, biedny Polak w piżamce, bosiutko, jechałem z nimi jedno piętro, drugie, trzecie, ta winda się otwierała, wchodzili nowi ludzie, wszyscy mnie oglądali z niezmiernym zainteresowaniem. Wreszcie dojechałem na to najwyższe piętro, już dosyć do siebie, taki szczęśliwy, do drzwi. Okazuje się, że klucza zapomniałem, zostawiłem znowu u tego mojego kierownika i ja piać to samo. Dodam tylko, przepraszam, tak, że jest to monolog z repertuaru Wagabundy. Tak. I z doświadczeń prawdopodobnie z wyjazdu za ocean, ale winda naprawdę może być straszliwą pułapką. Nie wiem, czy opowiadałem swoją historię, która zdarzyła mi się kiedyś w hotelu Wrocław. Otóż towarzystwo w pokoju, alkohol schłodzony. Ja nagle orientuję się, że nie ma żadnej popitki. Więc wskakuję w windę, jadę na parter i gdzieś w połowie między pierwszym wysokim piętrem a parterem winda staje. Nie rusza. Próbuję się wydostać. Nawet otworzyłem te drzwi, no ale przede mną mur. Co robić? Tam, że tak powiem, alkohol stygnie, towarzystwo też. Wypiją. Co zrobić? Oczywiście żaden sygnał nie działa, telefonu komórkowego nie ma. Co wołać? No ale ratunku to było uchybiało mej godności, więc zacząłem wołać halo. No wołałem, wreszcie po jakimś czasie ktoś usłyszał, poszedł do recepcji, wyzwolił mnie. I najlepszy komentarz był następnego dnia, opowiadali różni swoje wydarzenia nocne. Jeden mówi, a ja nie mogłem całą noc spać, bo byłem na pierwszym piętrze. I jakiś idiota całą północy wołał, halo, halo, nie mógł się chyba dodzwonić. Tak więc było, a teraz może kolejny utwór z tamtych lat. Zapraszam. A jednak się kręci te pursi mułowe, tak właśnie powiedział i za to dał głowę. A wszystkim te słowa zostały w pamięci. E pursi mułowe, a jednak się kręci, a jednak się kręci. A wczoraj tak idę i wtem, czyż być może, tak, on, Galileusz, na krócej, róg chorzej, zaskoczył mnie bardzo ten brak konsekwencji, od wieków nie żyje, a jednak się kręci. Podchodzę, więc pytam, skąd pan tu łaskawco? Wróciłem, powiada, na złość mym oprawcom. Na waszym przykładzie zobaczą przeklęci, że ja miałem rację, a jednak się kręci. Faktycznie, powiadam, zaprzeczyć się nie da, że w tym naszym kraju klops wieczny i bieda. Na tydzień przed pierwszym jesteśmy zarżnięci, nikt groszem nie śmierdzi, a jednak się kręci. A on, że nic, tylko że przyjrzał się blisko i jego tu inne uderza zjawisko. Wiem, mówi, że ludzie nie zawsze są święci, lecz często nie trzeba, a jednak się kręci. To znów wymagało wyjaśnień choć paru, więc wziąłem go z sobą na wódkę do baru. A kiedyśmy wyszli cokolwiek trynknięci, łeb twardy mam, a jednak się kręci. Ty, Galuś, powiadam, upiliśmy brudzia. Patrz teraz uważnie po mieście, po ludziach. Co krok narzekacze, co krok malkontenci i zgrzyta to wszystko, a jednak się kręci. I doszliśmy w końcu, że kraj jest normalny, choć ciut niezwykły i irracjonalny. I poszliśmy w Polskę serdecznie objęci, a jednak się kręci, a jednak się kręci, a jednak się kręci. Wiesław Michnikowski, Galileusz. Tak, więc piosenka z tekstem Jerzego Jurandota to właśnie taki był przedwojenny patent, który jeszcze długo, długo funkcjonował, że jakiś zwrot wieloznaczny był wykorzystywany w różnych aspektach. Na przykład pamiętam taki monolog Lobka Krukowskiego, który wychodził z parasolem i mówił, bo to się świetnie składa. No i wszystkie możliwe, wszystkie. Zresztą poza możliwością popisania swoją inteligencją, był to sposób na obejście cenzury, ponieważ niektóre skojarzenia były bardzo łagodne i kojarzące się z rzeczami banalnymi, a potem można było znaleźć jakąś asocjację, której dawało się niejedno przemycić. Z tym, że oczywiście Wagabunda nie należała do kabaretów walczących, nawet tacy artyści jak panowie z Bimbomu stępili swoje ostrze, przystępując do zespołu. Zresztą polski kabaret czekała wielka zmiana, która była jakimś zerwaniem z tradycją międzywojnia, czy też twórczą kontynuacją, ale to wymagało, żeby się na tej scenie pojawili tacy ludzie jak Jerzy Dobrowolski, czyli kabaret Koni i Owca, jak Jan Pietrzak i Jonasz Kofta, czyli kabaret pod egidą, jak Salon Niezależnych Jacka Klejfa i Michała Tarkowskiego, czy wreszcie Jaślara i Laskowika. Dopiero potem można było powiedzieć o pewnej zmianie języka i zmianie stylistyki, no ale również podejścia do panującego systemu. Twórcom Wagabundy chyba wydawało się, że zaciągnęło się na zawsze. I to zresztą przebijało z licznych rozmów, które miewałem na przykład z autorami, z satyrykami, którzy po prostu przeszli traumę wojny. Niektórzy z nich przeszli przez piekło doświadczeń na terenie Związku Sowieckiego i nie mieli większych marzeń. Myśmy mieli nadzieję, że to po najdłuższym nawet czasie kiedyś się skończy, bo to stan paranoi, stan nienormalności. I usiłowaliśmy swoimi żartami, swoimi występami jakoś to zmieniać. Poprzednie pokolenie było pokoleniem ludzi pogodzonych, którzy co najwyżej usiłowali tę gorzką zupę troszkę dozłodzić. Pogodzonych, ale nie zrezygnowanych, bo ta twórcza energia z nich aż... Oczywiście nie, no po pierwsze trzeba było żyć. Poza tym kabaret to była taka bańka mydlana, tworząca na te godzinę, dwie, czasem nawet trzy złudzenie przebywania w innym świecie, który funkcjonuje, ale on funkcjonował tylko na ten krótki czas. Zresztą to były te czasy, kiedy tak przewentylować się w kabarecie chodzili prominenci, zaśmiewali się. W kabarecie pod egidą widywałem i Józefa Cyrankiewicza, i swoją młodziutką, piękną żoną prezesa Sokorskiego. Kiedyś wpadł Mieczysław Moczar, więc strach też było grać. Właśnie wtedy było najbezpieczniej. Panie Marcinie, zostało nam 30 sekund. No to w takim razie żegnamy się i zapraszamy na następne spotkania z przeszłością. Za 2 tygodnie we wtorek, mam nadzieję. A przed nami, przepraszam, zapomniałem imienia, Mateusz Wojnicki. Mateusz Wojnicki, tak jest. I piosenka, którą często wykorzystałem w Szopce, a dlaczego, to państwo się sami domyślą. Łukasz Szwed, żegnam się z państwem. Marcin Wolski. Po ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i posłuchaj swego taty. Kaczuszko, wiesz, maki są tak duże, duże, duże, a ty masz krótkie nóżki, jak zwykle u kaczuszki. Kaczuszko, wiesz, maki są czerwone, tak jak róże, kaczuszki są nieduże i tak już w życiu jest.